سو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولا کاموں کے لیے بخشش طلب کیجئے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کیجئے۔